اس کے ذریعے سے اس بیماروں سے لوگ چکر ہوتے ہو پھر اس کے بعد سرا کا جانا کرتے ہو مرد اگر مانا نہ ہو تو علاج کے لیے مجھے بلا رہا تو وہ چیز ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارا رنگ نہیں ہم مرد بچے کو سوارا نہیں چھوڑ رہا اور مجھے کر رہے ہیں اس کے سمارا نظر نہیں ہو گئے مگر نظر آ رہا اس کی اصل بیماری کا نام ہے ایک لاس کا نہ ہونا یہ بیماری اگر ہمارے نیت میں ہمارے نمازوں میں ہمارے روزوں میں ہمارے سکار میں ہماری عبادت میں ہماری نیتی ایک لاس نیت شامل ہو جائے تو انسان کا بڑا بڑا یہ غلط جو ہے برابر اور سرکار کو سب بڑا کرتا ہے اب اگر ہم اس سے واقعی کہ ہم نے بیماری کیا بات یعنی ایک لاس کا نہ ہونا یہ ایک روحانی بیماری ہے پھر اس بیماری کا علاج یہ پرکرمن کے بعد یہ بیماری ہے یا نہیں میں تو بہت معمولی بات ہوں بڑے بڑے لوگوں کی ایک بیماری کو محسوس نہیں کر پا رہا اب اس میں چار چیزیں اپنے سہن کرنے کا نسبت مطلب بڑے ایک ہے اخلاص ایک ہے صدق ایک ہے نیت اور ایک ہے پسند جس کو ہم روز کہیں ریا لگائے اور دیکھنا پڑا ان چار چیزیں ان کو اگر غور سے سننا چاہ رہا جس بار ایک نشی سنی اس طرح ممکن نہیں ہے جس کو اگر چاروں چیزوں کو سننا چاہ رہا تو مرغ رہا ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا مرغ سمجھ میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بیماری کا علاج بھی ہوگا ہم ہمارا شریر اس پر بچوں کو کریں گے کہ اخلاص کیا لگا ہم نے جو قرآن کی آیت کا انتظار کیا جو سولہ پاری کی آیت ارشاد والا بالا بنا سمجھ کام کرے اور بلیاں ملامت انسان اے لوگوں کو امید ہو اللہ مبارک ہوگا تو آزاد کی یہ جانا اور اللہ مبارک ہوگا تو آزاد کا یہ جانا کم متمنی ہے یہ بات کا ایک مانا نہیں دھارا ہے جس کا ترجمہ یوں کرے کہ دونوں جو کل قیامت بنے اللہ مبارک ہوگا تو آزاد کا اللہ مبارک ہوگا تو آزاد کے بجار کا متمنی ہے اور یہ بات کا مانی میں آزاد نہیں جا رہا تو دونوں جو مبارک ہوگا تو آزاد سے ملاقات کا متمنی ہے امن امن سوال ہمارا بالا کے لیے اس کا مضمون بعد میں آ رہا ہے بلا بھی عبادت میں کسی کو شریک نہ ڈالو تو کیا ہم نماز پڑھنے نماز ادائیگی پڑھتی تو کیا شرک بھی کرتے ہیں بھائی سبر فاتحہ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ شرک والی چیز کو ہم وہیں کرتے خالی سے اپنا قرآن بھی تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ شرک نماز ادائیگی پڑھ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اس میں شرک کہاں سے آیا اس لیے وہ علماء مسلم کا دورہ یہ ہے ورنہ جو شرک یہ عبادت ہے وہ اللہ کی عبادت ہم کسی کو شریک لگا رہا ہے اور یہ مسلمانوں سے جو مخاطب ہو قرآن مجید قرآن حمید تو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ڈالا تو یہ مسلمان کے شرک کی دو قسم ایک ہے شرک کے لیے اور ایک ہے شرک ختم شرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ڈالنا جیسے عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب کا سبب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مان بدلا اسی طرح یہ بہت بڑا بڑا کہ غریب قدر کے حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب کا سبب کر رہا مان بدلا ایسا کام کوئی گناہ نہیں کر سکتا جو اللہ پرواز اس سے مراد ہے شرک فتح اور شرک فتح کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا نہ پایا جانا اور اس میں بڑے پسند ہونا بھی شروع کی جگہ پر جو اس میں بڑے شامل ہو جا رہا ہے اس میں پسند شامل ہو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیا پسند ہو رہا ہے ہم کی باتوں کو اس لیے کریں گے ضرور ہمیں کی باتوں کو یاد رہے ہم لوگ کا سفر کرے اور اسی سفر پر نہیں کر رہا خدانا پڑھا رہا ہے ذہن میں یہ بات پیدا کر رہا ہے لوگ مجھے متعلق رہے ہیں اب کیا ہوا ایک ناس جو ختم ہو گیا ہے جب ایک ناس ختم ہو گیا ہم نے میری عبادت پر اس کے لیے بھی تاکہ ہم نماز ہم نے روزے اس لیے رکھے آپ روزے گار ہم نے یہ سرکار ٹھہرا تھا اس لیے آپ متعلق رہے بڑا ہوگا کل قیامت میں ہمارا مطالعہ ایسے بندوں کو جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرے جس میں یہ سلاس کا ان سر نہ ہو بڑی قیم کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے ہم سے بھی شاد روزگار کے گراؤ ہمارے یہاں تمہارا حصہ نہیں ہے انہیں سے لوگ ان کو دکھانے کے لیے تم نے عبادت کی تمہارا حصہ بڑا ہمارے لیے تو تم نے کچھ نہیں کیا نہیں کے لیے کیا وہی کو جانا کریں گے وہی کو سلاد دیں گے کیا مطلب ہوا کہ بدل کامال کرنے کے سبھی ہمارا بدل بن جائے بدل ہوئی پیسے کرنے کے بدل بھی ابھی کھانا گرانا کیوں یہ سبھا ہمارے دوارا بدل نہیں ہوئے یہ ہے وہ جو نقصان ایک اس آدمی کے اخلاص پیدا نہیں ہو اب آئیے اخلاص کیا اللہ نام نظر رحمت اللہ کی مدد اور رحمت ایمان کی پوری سے بڑھ گئی ایمان نظر دمشق کے نوا ایک شہر اپنا پیدا ہوئے گا تو اس لیے ان کے ساتھ نظر اور بات اسے پوری دقت پر یاد آئی اور ایک زندگی پڑھنے پر بنے کی گزری عمر کو بہت بند آیا اور چھتر ہندی میں دمشق میں ان کا وسال آ رہا تھا انہوں نے بہت ساری درسی کتابیں مسلم شریف ہمارے یہاں درس گرامی میں بہت زیادہ شافی وغیرہ شافی ان کی ایک کتاب ہم نے دے دی جو امام نبوی نے تصور کر دی تصور کی کتاب اگر اس کا نام ہندوستانی آگے نہیں بن رہا اس میں ایک سوال اس پر متعین کیا کہ اس نام کیا ہے اب اس میں وہ مشاعر اتنے اقوال ہم کر رہے ہیں پڑھنے کے لایا سب سے پہلے انہوں نے یہ حدیث نمبر بنایا اگر جو کوئی ساتھ آئی ہوئی اس کو دل میں رکھیے کہ سب ہمارے گرامان حضرت حضرت ابن جمع یہ کس کے راضی حضور علیہ السلام سے ایک سوال دیا گیا سوال آیا تھا جس کا ہم سب کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاس کیا ہے حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا بلکہ فرمان میں نے کسی بات جگری امی سے پوچھی کہ جگری امی وہ یا وقت سے گرو ہی بڑے بتاؤ کہ لاس کیا ہے تو میں نے جگری امی سے پوچھا کہ جگری امی تم بتاؤ کہ وہ لاس کیا ہے جگری امی نے کہا کہ یہی بات میں نے تمہارا تبارہ کا بتانا تھا بھول یا ضرور حاصل ہوا تو میں نے اللہ تبارہ کا بتانا کے دربار میں یہی سوال کیا ہے اے اللہ تبارہ کا بتانا سو مجھے بتاؤ کہ اخلاص کیا ہے سب سنی کے اخلاص اتنی بڑی نعمت بڑی بڑی رحمت ہے حضرت جبریل علی نے اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اللہ تبارہ کا بتانا سے پوچھا کہ مولا اخلاص کیا ہے فرمایا جبریل یہ میرے راجو دیتا کر رہا ہے تو مطلب یہ راجو دیتا کر رہا ہے میرے راجو کے راہ جس مومن کے سینے کا انتخاب کر رہا ہوں وہ اس راہ کو اسے سینے میں مانو والا اجلاس اتنی بڑی مدد ہے چندرا بابا کا بابا اللہ اپنے بندوں میں سے جس بھی سینے کو پسند کرتا ہے اس نے اس لاس کو اور اس نے گرو بھی اپنے کے سب سے زیادہ وہ اس نبی علیہ السلام کا مسارا اور گرو جمان کے صحابہ کے جمع ودوان ان کے پاس بیٹھے بھی ان میں گرو کا استعمال کرا ہوا تھا قسم نے دکھا رہا ہے آیا انہوں نے بالکل بھی ابھی جانے گرا آج نہیں جا رہا یہ ورثہ ہم نے ان سے حضرت کابئی کو ملا کابئی سے کبھی کابئی علماء اور ان میں ہی کو ملا اور یہی بچے تھے کہ اللہ کئی نہ کئی آج زندہ ہے جس کی وجہ سے کائنا کا نظام چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کی آگ جاری جس کی وجہ سے اگر گانے گرام ہمارا ٹیم جو ہے وہ زندہ ہے سبحان اللہ ایک جگہ میں نے پڑھا بلکہ اسی اسلامی آرگن کے خالیت حضرت دنیا کے پہلاوی سے پوچھا گیا جس نے صوفیہ کا بڑا ڈالا کہ اصل میں صدق ہے یا اصل کے خلاف حضرت دنیا کے پہلا اپنی ماں اپنے پہلے پھر اللہ گیا اس میں شامل ہو گئی ہے جو اتنی بڑی محبت بڑی ایمان اور سب کی سبق آیا ہو کر رہ گئی ہے لوگوں جی بھی ایک اور آدمی پیڑ ہوگا جو ہوگا آگے بڑی بڑی پرمایا کر رہے ہیں جی جی جی جیون بنانے کو جو بھی یہ بتانا کہ دو روپیہ لے کر آیا ہمارے پاس جو بہت بند آ رہا تھا میں نے تفصیل پڑھایا دیش میں پھر پڑھایا وہاں دیا یہ بھی کیا وہ بھی آیا یہ سب میں نے پھر کوئی مجھے کیا فرما جائے تو نے کہا اس لیے پیدا تھا کہ تیری کتابوں پر سکہ جم جائے تو نے کہا اس لیے پڑھا رہا تھا کہ تو مشہور ہو جائے کہ میں پڑھ لوں تم نے حدیث اس لیے پڑھائی کہ تم ہی ہے حدیث کے نام سے جو ہے وہ اتنا مشہور ہو جائے سو یہ بھی ہوگا تو جو دنیا میں مل رہی ہے اور یہ میں لے جاؤں گا اسے جہاں ہم نے ڈالا تھا اس لیے یہ جھوٹ ہو رہا تھا تو آپ نے میرا اخلاق سے نیت نہ ہو تو ابھی بات گرام بڑی بڑی دیویاں سارا اللہ کے واسطے میرے پاس پاٹا تھا اس نے کہا یہ کوشش کر دیے تو انہیں ملنا حجان کے پاس گئے. حجان پر جانے کا چپ چاپ سے اس کی مٹھی میں حضرت جنید بغدادی نے پیسے رکھے. کہا تجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں فقیرانہ لباس میں تیرے پاس آیا اور میرے بال کٹانے کے میرے پاس پیسے نہ تھے اور میں نے اللہ کے واسطے بال کٹوایا, یہ پیسے میں تجھے دینے کے لیے آیا. اس نے پیسوں کو دیکھا وہ نہیں جانتا تو جنید بغدادی بھائی نائی حجان تھا. اس نے کل پیسے پکڑ سیدھے یہاں سے جا, اس لیے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا کہ کام کرنے کے بعد تجھے مجھے ادھار آن کر کے پیسے دے. یہ کام میں نے اللہ کے واسطے کیا, لے اپنے پیسے پکڑ. جب بھی کوئی عمل صالح کرو تو عزیزان کرام اس میں اخلاص پیدا کرو. جب اخلاص پیدا ہو جائے اور یہ سیدھی منزل تک آدمی پہنچ جاتا ہے. تصوف کے رازوں میں سے ایک راز ہے, شریعت طریقت کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جب آدمی اس کو اپنا لے انشاءاللہ تعالی وہ اپنی اصل منزل کو پہنچ جائے گا. ہم نے صرف آج اخلاص کو عنوان بنایا, ریا اور سیدھی اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. ایک واقعہ آخری میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے دیکھا سامنے یہ بینر لگا ہوا حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے 22 تاریخ کو عشاء کے بعد ناتھوان. حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے مرید اور اعلی حضرت کے خلیفہ اور محدث سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اعلی زمانے محدث تھے, ان کے شاگرد رشید تھے. الحمدللہ 77 میں نے سب سے پہلی مرتبہ 77 میں غیر ملکی دورہ کیا. نائروبی, کینیا, مکیلو, ممباسا, ملنڈی وغیرہ یہاں کا دورہ کیا اور جاتے وقت بھی حضرت کی یہاں حاضری تھی. مدینہ شریف حاضری تھی, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ خدمت میں آئے اور اس کے بعد میں واپسی میں نے حج کیا اور مدینہ شریف میں مجھے یہ شرف حاصل کہ 40 دن تک حضرت قطب مدینہ کی خدمت میں رہا اور وہاں بے شمار صوفیات, بے شمار قسم کے لوگ آتے. انہوں نے ایک ہمارے حیدرآباد دکن کے دور کے عزیز تھے کہ جو مرزا صاحب کہلاتے تھے, عبد الشکور مرزا, وہ حضرت کی خدمت میں نعت پڑھا کرتے تھے. ہمارے دور کے عزیزوں میں سے حیدرآباد دکن وہ اتنے ضعیف تھے کہ حج کے پاسپورٹ پر آتے اور وہ حج کرنے کے لائق نہیں تھے کہ وہ صحیح کریں. بس مدینہ شریف میں رہتے اور حج کے بعد جب ان کا ویزا ختم ہوتا تو ہندوستان چلے جاتے. سب لوگ جب چلے جاتے اپنے اپنے گھروں پہ تو یہ علامہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ خدمت میں اکیلے بیٹھتے. یہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مرزا عبد الشکور بیگ صاحب نے مجھے سنایا, جس کے متعلق آپ سنتے ہیں نا. اعلی حضرت کی منتب مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے کہ شعر و ادب کے ظلم پریشان ہے آدمی وغیرہ وغیرہ یہ ہے ان کا کہ سب ان سے چلنے والوں کو ہو گئے چرا مگر احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. انہوں نے مجھ سے حضرت کے وصال کے بعد کسی موقع پر حج کے لیے گیا, مجھے پتا لگا کہ مرزا صاحب وہاں, میں ان سے ملنے چلا گیا. تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ کی تو علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی سے کئی خلوت میں جلد ملاقات ہوتی, کوئی خاص واقعہ کوئی یاد ہے آپ کو بیان کرتے؟ تو ایک واقعہ مجھے سنایا. کہنے لگے ایک مرتبہ میں مولانا ضیاء الدین اور میں دونوں سے کوئی شخص نہیں تھا. میں نے کہا حضور آپ کو مدنی شریف اس زمانے سے کہ جس زمانے میں یہاں دولت اور یہ فراوانی جو تھی وہ نہیں تھی, اس زمانے کا کوئی واقعہ سنائیے. حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ نے واقعہ سنایا کہ ایک کوئی بہت بڑے نواب صاحب حیدرآباد دکن سے حج کے لیے آئے. حج کے لیے آنے کے بعد میری خدمت میں آئے, کہا یہ پرانے بزرگ ہیں کہ مجھ سے ملے. ملنے کے بعد کہا مولانا میں حیدرآباد دکن کا فلاں فلاں آدمی ہوں, میں نے ایک منت کی تھی حیدرآباد دکن میں وہ پوری ہو گئی. اور منت کیا تھی؟ یہ غربت کا زمانہ تھا مدینہ شریف. کہا میں نے منت یہ کی تھی کہ مدینہ شریف کے رہنے والوں 40 آدمیوں کو کپڑے بناؤں گا, 40 آدمیوں کو کپڑے کا جوڑا دوں گا, یہ میں نے منت کی. تو آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کسی دکاندار کا پتہ بتا دیں مجھے تاکہ میں وہاں سے لے لوں. یہ بھی نیت تھی جب آپ کی جان پہچان ہوگی تو 4 پیسے کم لے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, میں تو خیر دینے کے لیے تیار ہی ہوں. تو مولانا نے ایک دکان کا نام بتایا, یہ بتایا کہ جس زمانے میں پیسوں کے قرض پر نہ تھی تو لوگوں کا اخلاص کیسا، نیت کیسی، صرف کی کیسی منزل میں تھی. کہا میں اس دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی یہ پیسے ہیں، 40 جوڑے مجھے چاہیے کپڑے. ان کا صاحب بالکل حضرت نے بھیجا تو حاضر. یہ کوئی شخص نے کہا دکاندار نے، یہاں بھی بے شمار دکاندار ہیں. وہ سنیے آپ، ہماری دکان کے برابر کسی کی دکان کھل جائے، ہم کیسی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو، کوئی ادھر برابر میں کوئی آ جائے کیسی نظر دیکھتے، جیسے ہم سمجھیں کہ ہمارے روز ہی چیز کا. آپ کپڑوں کی دکان نہیں دیکھتے، ایک ایک جگہ 2,000 دکان ہے، کیا ان میں چند روپی ملتی ہے، باقی سب کیا بھوکے مرتے؟ اللہ اکبر، ایسا ہرگز نہیں. اس نے کیا کیا کہ مولانا کا حکم سراحوں پر آپ کو مولانا نے بھیجا تھی، کہنے کہ میری فصل میں آج بکری اتنی ہو گئی کہ میرے تو بال بچوں کا گزارا ہو جائے. یہ جو میری دکان کے سامنے ایک دکان ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ابھی تک شام ہو گئی اور ابھی تک اس لیے کوئی نہیں، کوئی خریدار نہیں آیا. تو میری خواہش یہ ہے کہ تم یہ کپڑا اس سے خرید لو تاکہ اس کے بال بچے ضروری ہو جائے، تاکہ اس کے بال بچوں کے روزی ہوگا. کہا انہوں نے مجھے پوجا اور میں دکاندار کے پاس گیا. وہ سکتا اس نے 4 پیسے زیادہ لیے ہوں گے، مگر ایک اپنی دکان کا گاہ دوسری دکان پر بھیجا اور کہا یہ کپڑا ادھر سے خرید لو، یہ بال بچے دار آدمی ہے، تاکہ اس کی کوئی بھلائی کا سامان ہو جائے. ورنہ وہ سامان مدنی شریف یہ اخلاص تھا. اے تسنو یا کاری سے کتنے ہم لوگ دور تھے، رب کریم اپنے حبیب کے صدقے اور جن بزرگان دین کا ہم نے ذکر کیا ان کے صدقے تو پھر ہم میں وہ اخلاص پیدا فرما دے. ریا اور تسنو دکھا دے کہ بیماری سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کرنا ہے. یہ وقت بدلنے کے بعد پہلا جمعہ تھا، معاف کیجیے میں نے کوئی 8-7 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے، میں معذرت چاہتا ہوں. وما